بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد إن شاء الله leo tutaanza hadithi ya tano ndani ya mlango wa itikafu. Ngawa hii itakuwa ni hadithi ya itakuwa ni ya tatu. Naam, itakuwa ni ya tatu ndani ya mlango wa itikafu, lakini ndani ya mlango wa babu qiyam Ramadhan itakuwa ni hadithi ya tano. وعنها رضي الله عنها حديثي بيمبوكيوا نا عائشة رضي الله عنها قالت أنا سمع إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم alikuwa mtume صلى الله عليه وسلم yaweza kutokea wakati fulani la yudkhilu alayya ra'sahu, anaingiza kwangu mimi kichwa chake, ani kwa nyumba ya Aisha. Mtume alikuwa akiingiza kichwa chake kwa nyumba ya Aisha, wa huwa fil masjid, na ile hali mtume yuko msikitini, kumaanisha kwa yuko kwenye itikafu msikitini, lakini sasa anaingiza kichwa hivi ndani ya chumba cha Aisha. Aisha anasema fa urajiluhu, na kisha mimi namchana nywele zake. Wakana na mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa la yadkhulu albayta, haingii nyumbani, illa lihajatin, isipokuwa kwa haja, idha kana mu'takifan, nam pindi anapokuwa yeye ni mwenye kukaa itikafu. Anapokuwa katika ile hali ya kukaa itikafu, mtume alikuwa, Aisha anasema haingii chumbani kwake mpaka awe ana haja muhimu inayompelekea ingie kwenye chumba chake, la sivyo anabakia msikitini pale pale. Tafakuna alai hadithi mpokewa na Bukhari na Muslim, wal lafdhu lil Bukhari, lakini lafdhi yenyewe ni ya al-Imam al-Bukhari. Kwa hivyo hadithi hii ni hadithi ambayo yaeleza kuwa mtu akiwa kwenye itikafu si makosa akiwa karibu na mahala ambapo kama vile mtume alikuwa anaweza kachana nywele na mkewe. Na hii hadithi pia yaonesha kuwa masala ya mke kumgusa mme ni masala ambayo yanaweza kazungumzwa kwa mujibu wa hadithi hii, na ni kwa kuwa mtume alikuwa msikitini na kisha alikuwa kwenye itikafu na kwenye ibada, lakini pamoja na hivyo anaguswa na mke wake ambaye ni Aisha kwa kuchana nywele. Ni jambo ambalo tunavyojua kuna khilafu kwa, je, mwanamke anatengua mwanamme udhu ama hamtengui? Na kauli ya sawa ni kuwa mwanamke hamtengui mwanamme udhu. Hiyo ndio kauli ya sawa, ingawa kauli ya Imamu Shafi'i anasema kuwa mwanamke anamtengua udhu mwanamme, kama inavyosoma kwenye vitabu vya Mubadul Fiqhi ambavyo ni vitabu vya madhhabi ya Imam Shafi, ya kuwa lamsul mar'ati al-ajnabiyya ni kugusa mwanamke ambaye ni ajnabi. Na ajnabi ni mwanamke ambaye sheria ya kuruhusu kumwoa, kwa kuwa ni moja katika mambo yanatengua udhu, lakini hiyo ni katika madhehebu ya alimamu Shafi. Na Imam Shafi kusema kwake hivyo alitegemea aya ambayo Allah anasema au lamastumun nisa, hicho kipande cha aya ndio alitegemea kuwa basi ni sababu ani hoja ya kutolea kwa kumaanisha kuwa mwanamke anatengua mme udhu. Lakini maulama wengine hasa hasa jumhur wameenda kinyume na Imamu Shafi, na hawa kasema kuwa mke hamtengui mme udhu hata kama ni ajnabi. Ingawa kuna baadhi ya madhehebu wanasema kuwa ikiwa atakushika kwa shahwa fadhali, lakini vyote hivyo awe ni kwa shahwa isiwe ni kwa shahwa hatengui udhu. kile kitakachokufanya paka udhu utenguke ni ikiwa utatokwa na madhi. Sasa kilichotengua udhu hapo si kugusa na mwanamke, bali ni yale madhi. Naam. Na sababu ambazo zilipelekea mpaka jumhur wakasema kuwa mwanamke atengue udhu, moja yake ni hadithi kama hii ya kuwa Mtume alikuwa licha kuwa yuko msikitini na yuko na udhu na yuko katika tahara na yuko katika ibada, lakini pia anaguswa na mke wake akiwa katika alio. Na hadithi zingine ni kama ile hadithi kuwa Mtume alikuwa akiswali wakati mwingine usiku na Aisha amenyoosha miguu mbele yake, hiyo ni tahajjud. Mtume akaribia kusujudu, anamgusa Aisha miguu, alafu Aisha anakunja miguu yake, kisha Mtume anasujudu, alafu akinuka tena Aisha ananyosha miguu yake, hivyo tena akienda kusujudu tena na gusa miguu yake Aisha anakunja mpaka amalize swala. Kwa kuwa leo kama ingekuwa anatengua udhu, basi kule Mtume kumgusa Aisha ingekuwa udhu wake unatenguka. Na pia miongoni mwa dalili ni kwa kuna wakati hata Aisha alikuwa akilala kisha Mtume anaamka usiku wa manane, anaingia msikitini na anaanza kuswali. Aisha akiamka anapata Mtume hayupo. Sasa inabidi mahala pa kwanza pa kumtafuta Mtume ni wapi? Msikitini. Na msikiti sasa ni giza. Sasa Aisha anaanza kupapasa papasa hivi ili angalau akiwa atamgusa mtu ajue kwa huyu ni Mtume, wasiwasi mtoke. Na kweli kisha baadaye anagusa nywele za Mtume na anahisi kuwa kweli huyu ni Mtume, alafu ile wasiwasi ambayo alikuwa nayo inaondoka. Sasa kule kuwa anamgusa licha kwa Mtume kwenye swala, na ile haimfanye Mtume aache swala, ni kumaanisha kuwa udhu wake bado uko pale pale. Naam. Ama ile aya ambayo Imamu Shafi ameitumia kwa kuonesha kuwa mke anatengua udhu, hiyo aya maulama ameitafsiri kuwa inazumzia kuhusu kuoga janaba kwa mtu ambaye amfanyaje, amekutana na mke, kwa lamso hapo ikawa nini? Ni jima. Naam, wala si kwa kuwa ni kugusa hivi. Hasa akatafsiri kalima ile kilugha. Lakini ukienda katika sheria ikawa wengi wameitafsiri kalima ile lamsu bimana aljima walwatu. Naam. Mustafadu min hadha alhadith. Hadithi hii kwa kuwa yuko katika mlango wa itikafu, sasa miongoni mwa faida ambazo tunazipata ndani, kwanza kabisa khuruju almu'takif min masjidihi alladhi i'takafa fihi bila hajatin. Amrun yufsidu itikafahu wa yubtiluhu. Yule aliyoko kwenye itikafu kutoka msikitini mahala ambapo amenuia kukaa itikafu pale, kisha toke nje ya msikiti bila ya sababu ambayo ni haja ya kisawasawa, basi jambo lile la yeye kutoka nje ya msikiti bila ya haja huwa labatilisha na lavunja ibada yake hiyo aliyokuwa amenuia itikafu. Wayajuzu ayakhruja, lakini pamoja na hivyo anaruhusiwa kutoka, anaruhusiwa kutoka lima labudda lahu minhu, kwa kile ambacho hana budi kwa kuwa kitampelekea mpaka atoke. Mfano wake nini? Kaitiani hii bi makalin wa mashrabin, kama kule kwenda kujichukulia ili ajiletee chakula chake na hata kinywaji chake. Liadami man yatihi bihima, kwa kukosekana yule atakayemletea hivyo vitu viwili. Na jambo lingine ambalo pia leza kampelekea mwenye yuko kwenye itikafu atoke nje, wakakai, na kama kwenda kutapika, wabaulin, na kwenda kukidhi haja ndogo, waghait, na hata haja kubwa, wataharatin, na kwenda kujithahirisha kama kuoga ama hata kutawadha ikiwa mahala pa kutawadha ni nje ya msikiti, wanahu idhalika, na mingineyo kama hayo. Kwa haya ikiwa ndio yatakutoa nje ya msikiti, basi itakuwa si makosa na bado utakuwa kwenye itikafu. Lakini ikiwa ni mengine tu, kwa kuwa unaenda nyumbani angalau kupumzika kwenye kitanda kwa sababu labda umechoka kulala kwenye mkeka, ama labda unaenda kuangalia TV ama unaenda kuangalia sijui kusikiza habari ama sijui unaenda sijui kufanya mazoezi, naelewa vitu kama hivyo, sasa hapo itakuwa unaenda kinyume na hiyo ibada na mwisho hii ibada inabatilika. Lidha fa inna an-nabiyya sallallahu alayhi wasallam la yakhruju min al-masjidi min ajli tarjili ra'sihi, Ndio sababu utapata kwa mtume alikuwa hatoki msikitini, aingie chumbani kwake eti kwa sababu ya kuchana nywele zake. Badala yake alikuwa anafanyaje? Anaingiza kichwa peke yake, lakini yeye bado yuko msikitini. Wainama yukaribuhu min Aisha, bali alikuwa akikurubisha tu kichwa chake kwa Aisha. Turajiluhu, kisha Aisha anamchana. Wahia fi baitiha, Aisha akiwa kwenye nyumba yake. Wahua na yeye mtume fi masjidihi, akiwa ndani ya msikiti penye amekaa itikafu. Lianaha haidhun la tadkhulu almasjida, kwa nini? Kwa kuwa Aisha wakati huo alikuwa yeye yuko kwenye hedhi, na ndio ikawa sasa haji msikitini wala haingii msikitini. Lakini pia ni kuonesha kuwa ile kuwa kuchana nywele hiyo si sababu ambayo ni haji ya dharura, ambaye nampelekea mpaka mwenye yuko kwenye itikafu eti ya atoke nje msikiti. Kwa kuwa nini? Tunaenda kuchana nywele, hiyo si haja kubwa. Kwa inatakiwa iwe ni haja ya dharura ambaye itakufanya utoke msikitini, wala si kama hiyo. Wa fihi dalilun, na pia kwenye hadithi kuna dalili. Ala anna khuruja ba'dhi albadani, kwa kuwa kutoka baadhi ya sehemu katika mwili, la yu'tabaru khurujan mamnu'an, hiyo haizingatiwi kuwa ni kutoka kuliko kukatazwa, kuliko katazwa. Bal la yazalu sahibuhu fil masjid, bali yule mwenye mwili yule bado yuko msikitini. Kwa mathalan, ukatoa kitu kama mkono nje, ulikuwa unatupa uchafu, ukatoka nje ya dirisha mpaka ukafika nje mkono wako, na yeye bado uko msikitini, bado uko msikitini pale licha kuwa kwenye itikafu. Ama mtume alitoa kile chake, yeye bado uko msikitini, bado haina mshikilo wote. Kwa hivyo, lakini kule kutoka mwili mzima bila sababu ambayo ni haja kubwa, hapo ndio inakuwa makosa. Na kisha pia hapa tukoona kuwa kule kugusa mwanamke pia kuvunji udhu. Kwa nini? Kama tulivyosema, ingawa katika madhhabi ya Ahmad wanasema kuwa kwa shahwa inavunja udhu, lakini tumesema hata kwa shahwa pia ivunji udhu, isipokuwa shahwa, kwa maana kuwa ile shahwa itakusababishia utoke na madhi, hasa yale madhi yanavunja udhu, lakini tusi mujarradu shahwa. Naam. Lakini pamoja na hivyo, tukisema kuwa mwanamke hatengui udhu wa mtu, haina maana kwa sasa eti tujiachilie tutuguse na wanawake. Kama si wenyewe pia tuwe sasa, kwa kuwa hatenguudhu basi mimi nitamgusa tu. Kwa nini? Haifai. Kwa hivyo asiguse wala wewe pia usimguse. Lakini sasa ikitokea kuwa labda kuna dharura iliyopelekea mpaka mgusane, kwa kuwa labda mlikuwa mkipishana hivi ama kwenye matatu, ama labda kuna kitu alikuwa nakupa nikawa saa lazima akagusa bila kutarajia, vitu kama hivyo, kwa wale wanawake ambao ni ajnabi mbali kabisa. Lakini kwa watu ambao labda ni karibu yako, labda ikawa kama vile tunaona Aisha anamchana mtume nywele, hasa akamshika nywele, hiyo haina makosa yote. Lakini wengine ambao si mkeo wala si mtu kama dada yako wala mama yako, haifai kabisa mkono wake kufika kwako ikiwa si bahati mbaya, iwe tu ni kusudi amekusudia kushika, hiyo haifai kabisa. Naam. Uislamu haumbagui mwanamke akiwa kwenye hedhi. Na ndio sababu napata kuwa sasa Uislamu umesimama kati na kati katika jambo hili la hedhi. Wale Mayahudi walikuwa wakimfanya kuwa mwanamke akiwa kwenye hedhi ani najisi kabisa, kiasi cha kuwa hata ani hakurubishwi mahala ambapo watu wapo, ya kuwa ale nao ama akae nao ama afanye vipi, ambapo sivyo hivyo, bali nini ni kuwa ani mwanamke akiwa kwenye hedhi ni kama akiwa katika hali ya kawaida. Manake anaweza kapikia watu wakala, anaweza kapakulia watu wakala, anaweza keti na watu pamoja wakaongea, kila kitu anafanya, isipokuwa tu kule kufanya tendo la ndoa naye, hilo ndilo lakatazwa. Ndio sababu napata kwa mtume licha kuwa Aisha kwenye hedhi, lakini anampa kichwa anamchana. Kwa nini? Kwa kuonesha kuwa hani hakuna chochote kibaya ambacho kitakuwa kimetokea licha kuwa yuko katika hali yake ya hedhi. Naam. Hadithi ya sita. Wa anha radhiyallahu anha qalat, as-sunnatu 'ala al-mutakifi, sunna katika yule ambaye yuko kwenye itikafu, alla yauda maridhan, asimtembelee mgonjwa. Wala yashhad jinazatan, wala asihudhurie janaza, anasiende kuzika. Wala yamassa mraatan, wala asimguse mke. Wala yubashiroha, na wala pia asimpapase, ani kumshikashika hivi kwa mkono wake. Wala yakhruj lihajatin, na wala pia stoke kwa haja ambayo si dharura kubwa hivyo. Illa lima la budda lahu min, isipokuwa ile haja ambayo hana budi kabisa haja ile imtoke, imtoe nje msikiti, kama tulivyosema mtu kama kwenda chooni na choo iko nje msikiti, ama mtu kwenda kujitahirisha labda na janaba, kuoga janaba na bafu iko nje msikiti, ama mtu kwenda kuchukua chakula chake na hana kumtuma. Hasa kama hayo itakuwa hauna budi, sababu hizo kafa njaa msikitini kwa kuwa kwenye itikafu. Kisha akasema wala i'tikafa illa bisawmin, na pia hamna itikafu isipokuwa ule mwenye kufunga, yani ambaye iko na saumu. Wala itikafa illa fi masjidin, na pia hamna itikafu isipokuwa ni msikitini, tena masjid jami'in, msikiti ambao unaswaliwa Ijumaa, kwa kuwa ni msikiti wa yani mkubwa ambao unatumika katika mji. Yaani kwa ufupi tu, kwa maelezo mafupi, ni kuwa msikiti ambao unaswaliwa ndani Ijumaa. Sasa kuna baadhi ya msikiti ambazo wanaswali ndani baadhi ya swala, na swala zingine hawaswali ndani, ama msikiti mathalan kama ule wa njiani watu waswali ndani lakini hauna imamu ratibun. Naelewa pale mtandao ukienda unapata msikiti kama hizo, kwa ni wasafiri tu wana, kila mwenye kupita pale anaswali alafu anaenda zake. Kwa hivyo nitakiwa msikiti ambao una imamu ratib, imamu ambaye ni wa kudumu, na kisha swala zote zadumishwa hapo ikiwemo hata Ijumaa pia. Rawahu Abu Daud. Wala basa birijalihi illa anna rajiha waqfahu, illa anna rajiha waqfa akhiruhu, waqfu akhiri ani rajih, maana kauli ambayo ina uzito ni kuwa mwisho wa hadithi hii si hadithi ya mtume, bali ni maneno ambayo ni mawqufu. Tafadhali. Hadithi imezungumzia mambo mengi. Hadithi yenyewe ni sahihi. Lakini sasa sehemu ya mwisho anaposema Abu Daud ni kuwa nini? Ana hadithi Ibn Hajar anasema kuwa nini? Mawqufu. Lakini sasa pamoja na hivyo yale ambayo yamezungumzwa na hadithi tutakuja kuyazungumzia hivi punde baada ya kusoma hadithi inayofuatia. Wa Ibn Abbas radhiyallahu anhuma أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس على المعتكف صيام si lazima kwa yule aliyoko kwenye itikafu ambaye ameketi itikafu, si lazima kwake صيام kufunga, illa ay yaj'alahu ala nafsihi, isipokuwa yeye mwenyewe ile saum akiwa ataamua mwenyewe ya kuwa anataka kufunga, basi hamna makosa, lakini si eti ni lazima afunge ndipo akae kwenye itikafu. Rawahu ad-Darqutni wal Hakim, hadithi mpokewa na Imam Darqutni na Imam al Hakim. Warajihu waqfuhu aidan, na kauli ambayo ni yenye nguvu kati ya kauli za maulama wa hadithi ni kuwa hadithi hii ni mawqufu pia, wala si hadithi ambayo ni marfu. Naam. Miongoni mwa yale ambayo ni ya faida katika hadithi hii, taqaddama anna maana litikafu huwa qat'u huwa qat'u al-mula'iqu 'anil khala'iqi ani qat'u al-'ala'iq 'anil khala'iq, ni kukata mahusiano na viumbe. Wa munajati al-khaliq, na kule kuwa sasa wewe unamwabudu Allah kwa kule kuyafanya yale ambayo yani ni ya ibada peke yake. Fajibu ala almutakif, kwa hivyo yampasa yule mwenye anakaa itikafu mulazamata mu'takifahu, kule kulazimu mahala ambapo ameka nia kuwa atapafanyia itikafu pale msikitini. Wala yajuzu lahu al-khuruj, wala hairuhusiwi kabisa kutoka. Wala yajuzu lahu al-khuruju minhu, si ruhusa kwake kutoka mahala pale, illa lima la budda lahu minhu, isipokuwa kwa lile ambalo hana budi jambo hilo, kwa kuwa lazima atoke ili akalifanya nje ya msikiti. Mfano kama kula ama kunywa ama kujitoirisha na mambo kama mfano wakati mwingine, na vitu hivyo mara nyingi huwa viko nje ya msikiti. Sasa hakuna budi iman kwa sababu ya kwenda kununua chakula ama labda kupika chakula wakati kama hiyo, basi na lazima afanye nje ya msikiti, sasa itakuwa hana budi. Lakini ikiwa si mambo kama haya ambayo ni ya dharura kubwa na katoka, basi itikafu yake inabatilika. Fa in kharaja batala itikafuhu. Jambo lingine, la yajuzu lilmutakifi an yauda maridhan. Hadithi yaonesha kuwa si ruhusa kwa yule ambaye amekaa itikafu kumzuru na kumtembelea mgonjwa, ya kuwa amepata habari kwa fulani ni mgonjwa kisha sana toka msikitini anaenda kumtembelea, hapana, si sawa. Wala yashhad, na pia haruhusiwi kuhudhuria jinazatan, yani mazishi. Wala yazuru qariban, pia hafai kwenda kumzuru mtu ambaye ni jamaake wa karibu. Wala yakhruj liayati qurbatin, wala hafai kutoka kwa yani chochote ambacho ni ibada, yani kujikurubisha kwa Allah, hata kama ni jambo ambalo katika dini lipo, lakini kwa sababu litafanyika nje, basi hafai. Wadhalika bi ijma' ulama, na haya ambayo tunasema yamethibiti kwa dalili ya ijma' ya maulama, kwa sababu ijma' ni moja katika dalili za kisheria ambayo ni dalili ya tatu baada ya kitabu na sunna. Kwa hivyo ina maana kuwa ukinuia itikafu ni lazima ubakie pale pale na udumu pale pale mpaka mwisho wa itikafu yako ndipo utoke. Anasema mtunzi wa kitabu, qala ashabuna, anna mara nyingi akisema hivyo anamaanisha madhhabi ya Hambali, idha sharata, ikiwa yule aliyekaa kwenye itikafu ameka sharti, fi ibtidai al-itikafi, pale mwanzo wa kwanza itikafu yake, hakika sharti ya kuwa al-khuruj, ya kuwa atatoka, ila mithli hadhihi al-qurab, yani kwa mfano wa matizo kama hayo, mashida kama hizo, mfano kama nini, min iyadati al-marib, yani al-qurba manake ni jambo ambalo ni la ibada, ambalo la kurubisha kwa Allah. Mfano kama kule kutembelea mgonjwa ni moja katika qurbat, na shuhud aljinaza pia ni moja katika ibada, na kufanya paka pale thawabu. Sasa akiwa ameweka sharti kama hiyo, wanasema wenyewe kuwa wanahu idhalika na mengine kama yufalahu shartuhu, yani ana haki kufanya kila alichojiwekea sharti katika ibada hiyo ya itikafu. Wa huwa marwiyun an jama'atin min as-sahaba, na hilo limpokewa kwa wengi kati ya maswahaba. Wa li anna al-ishtirata yasiru al-mushtarit kal-mustathni, kwa sababu kule kuweka sharti, yule aliweka sharti ile anakuwa ni sawa na kuwa amehusisha mambo hayo, yani ameyabagua kuwa hayatakuwa katika yale ambayo atakuwa na katazo asiyafanye. Qala Ibn Hubeira wa huwa sahih indi, anasema Ibn Hubeira, na hilo ndilo jambo la sawa kabisa kwake. Qala Ibrahim an-Nakhai kanu yastahibuna lilmu'takif hadhihi al-qisal, ana walikuwa wakipendekeza kwa mtu ambaye yuko kwenye itikafu vitendo kama hivyo, kwa kuwa si makosa akifanya. Wajaza mabidhalika al-Muwaffaq, na pia akakata kauli kwa hilo huyu mwanachoni. Wa huwa al-mashhur min al-madhhabi, na hiyo ndio kauli ambayo ni mashuhuri katika madhhab ya Hambali. Jambo lingine ni kuwa yadulu al-hadith ala annahu yushtaratu an yakuna al-itikafu fi masjidin, hadithi yaonesha kuwa ni lazima itikafu iwe msikitini. Tusalla fihi al-jamaa, tena msikiti ambao wasalona ni swala ya jamaa kuendelea, yani ni msikiti ambao na imamu ratib, nani ni kwa sababu ya pia aya Allah subhanahu wa ta'ala alisema wala tubashiruhuna antum akifuna fil masajid. Kwa hiyo aya pia ikawa imeonesha kuwa itikaf ni kwa yule ambaye atakuwa ameifanya msikitini. Naam. Kauluhu wala itikafa illa bisawmin. Yani na wala haifai itikafu isipokuwa kwa yule ambaye ana saumu. Hadha dalilu al-Hanafiyya wal-Malikiyya. Hii ndio dalili ambayo inatumika na madhhabi ya Hanafi na madhhabi ya Maliki. Kwa kuwa lazima mtu akitaka kufanya itikafu awe ana saumu. Ama jumhuru ulamai wal mashhur an al-Imam Shafi wal Imam Ahmad, ama wengi katika maulama na hata wakiwemo Imam Malik na Imam Shafi katika kauli ambayo ni mashhuru kwao, fala yushtaratu as-sawm, si lazima wala si sharti kuwa lazima uwe na saumu. Waqad taqaddama daliluhu, na dalili yake imetangulia, wa hadha alhadithu almawquf la yu'aridhu ma taqaddama min aladillati min adami ishtiratihi min adami ishtiratihi as-sawm. Na hii hadithi ambayo ni mawquf haiwezi kawa inapinga zile hadithi ambazo zimetangulia za kuonesha kuwa ani si lazima kwa mwenye itikafu kuwa na saumu. Tafadhali. Kwa hivyo kwa jumla ni kwa tunasema madhehebu ya Hanafi na Malik wanasema lazima, na dalili yao ni hadithi, lakini hadithi ni mawqufu, lakini sawa ni kuwa si lazima, na hiyo ndio kauli ambayo imesemwa na Imam Shafi na Imam Ahmad ibn Hanbal. Naam. Idha nadhara almuslimu as-sawma ma'al itikaf wajaba alwafa'a min ajli an-nadhr. Ikiwa muislamu atakuwa ameweka nadhiri, akaweka ahadi kwa kufanya itikafu akiwa ana saumu, ana akaweka nadhiri ya kuwa mimi nitafunga kisha alafu nifanye itikafu, wajaba alwafa'u, itakuwa lazima kwake kutimiza na kutekeleza ile nadhiri yake, min ajli an-nadhr la min ajli luzumi asawm. Kwa hivyo hapa itakuwa hasa imekuwa kwake ni lazima afunge ndipo aende afanye itikafu kwa kuwa alinuia hivyo na pia aliweka nadhiri hivyo, lakini si eti kwa sababu ya kuwa ni lazima kwa mwenye kufanya itikafu hata kama hakuweka nadhiri kama hiyo eti au amefunga ndipo afanye itikafu. Naam. Qala al-ulama yustahabu ishtighalu al-mu'takif bil qurabi, yani huwa yapendekezwa kwa yule ambaye yuko kwenye itikafu kujishughulisha na mambo ya ibada. Alqurab jamu qurba. Naam. Hii kwa qaf, hii qaf kubwa manake ni ibada, lakini ile kaf ndogo huwa manake ni matatizo. Ile qurba kwa kaf, ile kafu alqalbi, ile ani kafu ya umbwa huwa manake ni matatizo, lakini kafu ya qalbi ya moyo huwa manake ni ani ibada. Sasa hapa anasema yustahabu ishtighalu almutakif bil qurabi jamu al qurba, manake yapendekezwa kwa mwenye kuketi kwa mwenye kuketi kwenye itikafu kujikurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa kufanya ibada, min salatin ikiwemo swala, wa qira'atin na kusoma Qur'ani, wa dhikrin na kuleta adhkar, wa sadaqa na kutoa sadaka, wa siyamin na kufunga, zote ni katika ibada ambazo yatakiwa mwenye anafanya itikafu ajitahidi kufanya ibada kama hizo. Walaysa lahu dhikrun makhsusun, na wala hakuna dhikri ambayo ni makhsus kwa kuwa lazima atoe dhikri hiyo akiwa kwenye itikafu. Naam. Wala fi'lun, na wala pia hakuna kitendo ambacho itni makhsusi kwa mwenye kuwa kwenye itikafu akifanye siwa al-lubthu fil masjid, isipokuwa tu ni kule kuketi msikitini na hubakia msikitini. Wafdalu dhikr, lakini dhikri ambayo ni bora zaidi ambayo mtu akitaka kuileta basi alete hiyo, qira'atul Qur'an, tilawatu al-Qur'an, ni kusoma Qur'an tena bitadabbur, kwa kuizingatia. Fahadha la ya'diluhu shay'un, yani ibada hii hamna mfano wake ambayo iko sawa na ibada kama hiyo. Hakuna ibada ambayo iko sawa nayo. Labda tu swala. Ndio kusema Qur'ani una fadhila kubwa. Ndio. Lakini ile Qur'ani haina fadhila kubwa ikiwa utaswali. Kisha saa uisome ukiwa ndani ya swala. Lakini sio ukiwa nje ya swala. Hakuna dhikri ambayo itakuwa ni bora zaidi. Zaidi ya nini? Zaidi ya kusoma Qur'an. Wa alal mutakif ijnabu ma la yaanihi. Na mutakif yule ambaye kwenye itikafa anatakiwa na analazimika awe ni mwenye kujiepusha na mambo yasiyomhusu, yani ambayo hayafungamani na ibada yake itikafu. Minjidalin, kama kujadiliana na watu, wa mirain, na kule kushindana na watu, wa kathrati kalamin, na kuongea sana, yote hayo anafaa jiepushe nao. Lianahu makruhun, kwa sababu ya chukiza. Liqauli sallallahu alaihi wasallam, kwa kauli ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, min husni islamil mar'u tarkuhu ma la yanihi. Ni miongoni mwa uzuri wa Uislamu wa mtu ni kuacha yale yasiyomhusu. Na hapa kumhusu manake, ikiwa na jambo ambalo alifanya, basi fanya lile ambalo umenuia kulifanya kwa kuwa ndio la kuhusu. Mengine ambayo hayamo, basi yaache. Yaache kabisa, usiyafanye. Rawahu Tirmidhi. Ikiwemo sasa katika mtu ambaye yuko kwenye itikafu kujishughulisha na mambo kama hayo ambayo yana muhimu. Na miongoni mwa mambo ambayo sahihi sasa mtu anatakiwa jitahidi sana kujiepusha nayo kwenye itikafu siku hizi ni simu. Hasa mtu uje kwenye itikafu na huko una simu na umejaza ndani bundle, alafu sasa itakuwa sasa wewe kwenye itikafu lakini huku wewe una chati na huku kwenye sijui nini na huku kwa nini, sasa itakuwa manake pia unajipotezea fadhila ambazo ungezipata kwa kule kuleta adhkari kama tulivyosema, na kuleta yani kusoma Qur'ani na kuswali na mengine mengi ambayo ungeyafanya. Labda ikiwa simu hiyo umeichukua kwa nia kuwa ikusaidie kwa mambo ambayo pia ni katika ibada, hasa hapo labda wakati umechoka na uko peke yako msikitini unafungua Qur'ani unaisikiza kupitia simu, hasa hapo hamna makosa. Na umeweka nini earphone ili usitatize watu ambao labda watakuja nataka kuswali mtu kama hivyo, hakuna makosa. Lakini ikiwa ama unasikiza mawaidha kupitia simu, hakuna makosa. Naelewa? Lakini tu itini simu ya kusema kwa saa nataka nipokee simu niongee na watu ambao wanataka kunipata wasinikose, ama nitakuwa napigia watu, ama nitakuwa sijui na chat ili nijue ulimwengu unaendeleaje, ama sijui naangalia sijui habari ama nasoma habari, vitu kama hivyo, mambo ambayo hayaambatani kabisa na mwenye kufanya itikafu. Naam. Hadithi ya nane ambayo tumeisoma ilikuwa ni ya sita, ya saba. Naam. Sasa ni hadithi ya nane. Wa ibn Umar radiyallahu anhuma anna rijalan min ashabi an-nabi sallallahu alayhi wasallam uru laylatal qadri. Naam, anasema Ibn Umar ya kuwa inna rijalan, hakika kuna wanamme katika min ashabi an-nabi, kati ya masahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam, uru lailatul qadri, walioteshwa ule usiku wa lailatul qadri, fil manami, ndani ya usingizi, fi sab'i al awakhir, na ilikuwa ni siku ya 27, yani siku ya saba kwenye kumi la mwisho. Faqala rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, baada ya kuwa amelezwa na hao waliooteshwa hiyo ndoto, Mtume akasema, ara, naona ru'yakum, ndoto yenu, qad tawaqa'at, yani imekuwa ni yenye kukithiri na pia imekuwa sasa ni yenye kuafikiana. Atawatu manake ni kuafikiana kitu ambacho tapata kuwa kimekuwa ni kingi kisha kikafikiana. Naelewa ndio maana tawatu. Sasa akasema kuwa naona ndoto yenu licha kuwa mmeota na mko wengi, lakini pamoja na hivyo ndoto zote zimefanya zimafikiana. Kwa kuwa zimafikiana fi sab'il awakhir, yani kwa kuwa mwote nyote ndani ya usiku huu wa nini wa 27. Faman kana, hasa mtume akasema, yeyote atakayekuwa mutahariha, yani anajitahidi kwa kupata usiku huo wa Lailatul Qadri, falyataharaha fi sab'i al-awakhir, basi ni ajitahidi kupata kwenye hiyo katika huu usiku ambao ni usiku wa saba kwenye kumi la mwisho, ama usiku wa 27. Naam. Kwa hivyo hadithi hii inazungumzia jambo muhimu sana, ambalo ni jambo la nini? La Lailatul Qadri. Kwa hivyo baada ya kumaliza masala itikafu, sasa ameingia katika masala ya Lailatul Qadri. Na Lailatul Qadri huwa maana yake ni usiku wenye cheo na usiku wenye baraka na usiku mtukufu wenye amani. Sasa usiku huo unapatikana ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, na ni usiku ambao unapatikana ndani ya kumi la mwisho la mwezi huu wa Ramadhani, na hasa hasa katika zile siku za witri ambazo zigawanyiki na mbili. Sasa faida kwanza kwenye hadithi ambayo tunaipata ni kuwa kana sahaba radhiallahu anhum, walikuwa masahaba radhiallahu anhum, min hirsihim, kutokamana na ile pupa yao, ala alkhairi, kwa mambo ya khairi au mema, wa raghbatihim, na hamu yao kubwa, fima inda Allah, kwa kule kutamani yale yaliyoko mbele ya Allah katika malipo mazuri. Walikuwa yataharauna Lailatul Qadri, walikuwa kijibidisha na wakifanya bidii ndani ya usiku ambao ni mtukufu huo, usiku wenye baraka huo, ili wapate na wafanye angalau mengi ambayo ni mema, wapate fadhilake. Wayulihuna bisuali anha, na walikuwa wakisisitiza maswali yao kuhusu usiku huo, ili waweze kujua kuwa ni usiku gani, ili waweze kuutumia inavyostahiki katika ibada. Lima fi hadhihi laila, na ni kwa yale yanayopatikana ndani ya usiku huo, min almazaya alazima, katika mambo ya kipekee na ni makubwa zaidi. Wala yunazzalu fiha min alkhair, wama yunazzalu fiha min alkhair, na pia kwa sababu yale ambayo hushuka ndani ya usiku huo katika mambo ya khairati walbarakati, na pia baraka nyingi. Wama yahullu fiha, na pia yale ambayo hupatikana ndani yake, mina rahma, katika rahma wa neema, na neema wal amni, na amani utulivu, wal aman wassalam, yote maana yake ni ani amani na utulivu. Sasa ndio sababu maswahaba walikuwa kijitahidi kabisa ili kila mtu aweze angalau kupata usiku huo, kwa kufanya ibada na kwa kuchahidi kwa kukesha usiku wakifanya tahajjud na ibada zingine, lakini pia kwa kuuliza mtume ili angalau awaeleze na kisha nini, na kisha wajue, sasa wajue kwa siku fulani hiyo siku sitakosa kabisa, watafanya ibada siku nzima angalau wapate fadhila hizo. Na shehe, kutokea siku moja mtume akatoka akawa anataka kuambia maswahaba, lakini alipotoka ikawa kuna maswahaba fulani wanateta. Basi katika kule kuteta, mtume aka baada ya kumaliza kutatuliwa ugomvi wao, mtume akamwambia, mimi nilikuwa nimetoka ili niwaeleze ya kuwa usiku huo ni usiku gani, ana wape kabisa tarehe yake, lakini baada ya kuwa fulani na fulani wameteta wagombana, basi ikawa usiku huo tena ukainuliwa, ani nikatolewa kwenye akili yangu na nikasaulishwa. Kwa hivyo maana yake tena sasa sitawaambia, nimeshatoka hivyo. Lakini pamoja na hivyo akawaambia, licha ya kuwa sasa siwezi nikawaambia kuwa ni siku gani maalum, lakini sasa jitahidini kutafuta katika siku za witri, katika kumi la mwisho wa mwezi mtukufu wa Ramadhani. Sheikh Uthaymeen anasema kuwa hiyo siku ni siku ambayo inapatikana kwenye kumi la mwisho, na kisha ni katika siku za witri. Lakini sasa ni siku ambayo si siku moja, baada kuinuliwa, yani ya kuwa sasa tena haikusemwa ili iwe siku moja inajulikana kila mwaka ni hiyo, hasa ikawa siku hiyo huwa inabadilika badilika. Kwa kuna wakati inaweza ikawa ni tarehe 21, mwaka mwingine inaweza ikaje ikawa ni 23, mwaka mwingine inaweza ikawa 25, mwaka mwingine inaweza ikawa 27, mwaka mwingine inaweza ikawa 29 hivyo. Si kwa kwati kila mwaka itakuwa ni 27, basi ni kila mwaka hivyo. Ingawa sasa ni kuonesha kuwa mara nyingi huwa ni 27 kama ilivyokuja kwenye hadithi hii. Lakini si sasa ikiwa ni mara nyingi hauwezi kujua kwa mara hii na itakuwa lini. Na itakuwa lini. Kwa hivyo ni kujitahidi katika hizo siku zote. Faida nyingine kwenye hadithi hii ni kuwa kana baadhi sahaba, walikuwa baadhi ya masahaba ya rauna Lailatul Qadri, wakioteshwa na wakiona usiku huo. Imma bi alamatiha, iman kwa sababu ya alama zake, wa amaratiha, wa imma yaraunaha manaman, ama wakati mwingine walikuwa wakiona usiku huo lakini kwa ndoto. Kala Sheikh Taqiyuddin, anasema huyo Sheikh Taqiyuddin, waqad yakshifu Allahu li ba'd an-nas fi al-manami au al-yaqdha fayara anwaraha, yani Allah anaweza akawafungulia baadhi ya watu na wakaona ani mwangaza wa siku hiyo. Kwa sababu miongoni mwa alama za siku hiyo ni kuwa ni usiku ambao huwa ni usiku wenye mwangaza, wala si usiku wenye giza. Lakini sababu mwangaza ni mwangaza ambao hawezi ukaujua kama ndio mwangaza huo ama ni mwangaza wa kivipi. Na ni kwa sababu ya kuwa tunavyojua mara nyingi usiku huwa una mwangaza, hasa hasa katika siku za katikati ya mwezi ambao ni tarehe 23, tarehe 13, 14, 15, kwa sababu sasa ndio mwezi umekamilika. Lakini sasa unajua tunapozungumzia kuhusu kumi la mwisho, ina maana kwa sababu mwezi ushapungua mpaka tumefika nusu. Na kisha sasa tunapozungumzia kuhusu labda ni 27 huko, wewe ina maana kwa sababu mwezi umepungua sana mpaka ule mwangaza wake mbakia kwa mbali. Kwa sababu gani? Kwa sababu sasa karibu mwezi kupotea. Lakini pamoja na hivyo huwa usiku huo una mwangaza, hata kama ni 29 ile siku ya kwasa ani mwezi kabisa, hata labda usionekane kwa udogo wake, lakini pamoja na hivyo ni usiku ambao unakuwa na mwangaza. Sasa ule mwangaza ni mwangaza ambao ni kwa sababu ya usiku huo. Naam. Lakini sawa, mwangaza lazima tuelewe, si mwangaza wa kuwa kuna kitu kama labda ndege ama kitu ambacho kinataa kama wanavyodai wengine, tukiangalia utaona kitu hicho kina elea huko angani, na kiangalia kinapendeza, kisha saa ile zile taa zake tusende zinaangaza hapa duniani. Hamna mambo kama hayo. Hizo tu ni visa vya watu ambavyo havina msingi wote, isipokuwa tu mwangaza ambao huwa ni tabia, yani mwangaza wa kawaida ambao Allah Subhanahu wa ta'ala mwenyewe anajua zaidi. Sasa mwangaza ule, kuna wale ambao huoteshwa wakauona na wakajua kweli ndio siku hiyo, na kuna wale ambao Allah pia huwa anawafungulia wakaona hata wakiwa wako macho na wakajua huu mwangaza ninavyoona hivi basi ndio mwangaza wa usiku huo ambao tunautafuta. Na pia anaweza asione mwangaza lakini sasa akaota kwa kuoteshwa mtu ambaye anamwambia kuwa leo ndio siku hiyo. Tasikawa ni kitu ambacho ameoteshwa, kwa kuwa sasa kuna mtu amekuja na ama alikuwa na mtu fulani kisha akamwambia he, ile siku ambayo tunaitafuta basi ndio leo sasa hiyo. Asikawa ni habari imekuja moja kwa moja hivyo. Naam, kwa hiyo akamwambiaje? Yaqulu lahu hadhihi lailatul qadri. Huyo mtu akamwambia kuwa leo ndio siku huo wa lailatul qadri. Faqad ra'aha ba'd as-sahaba, kwani baadhi ya masahaba walioteshwa. Fajau, wakaja wa akhbaru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bima ra'u, na wakamweleza mtume walivyoota. Faqala, na mtume sallallahu alaihi wasallam akasema ara bi fathi alhamza, ara bi maana alam, ana naona naelewa ruyakum qad tawata'at, maana yake ndoto yenu hiyo mimi naelewa kuwa imeafikiana kwa wakati ambao anini wa karibu karibu. wa huwa. Kwa hivyo mtume akasema sa usiku huo fi sab'il awakhir, kama kana mutahariha falyataharaha fi sab'il awakhir. Kwa hivyo ina maana kuwa tarehe 27 ndio tarehe ambayo hutarajiwa sana iwe ndio tarehe hiyo. Lakini pia pamoja na hivyo, kama nilivyosema, haimaanishi kuwa sasa ndio hiyo moja kwa moja. Kwa kweli mtu mwezi mtukufu Ramadhani mwezi mzima asiwe anaamka kiyamu leili wala asali tahajjud, isipokuwa siku hiyo moja peke yake ndio anajua kwa sasa leo ndio anategesha. Hasa itakuwa maana yake hapo utakuwa mpoteza malengo. Na kisha wakati mwingine kama tunavyojua huku kwetu huwa kuna utata ya kuwa hasa leo ni tarehe moja mwezi Ramadhani, mwingine anasema kuwa hapana, tarehe moja itakuwa ni kesho. Sasa kwa maana hiyo wewe utasema 27 ni ipi? Ndio utahesabu 27 ni kuwa ile tarehe ambayo wewe unachukulia kuwa ndio hiyo. Lakini je, kama ni ya wale wengine? Sasa hapo utapata kwanza ndio ni bora zaidi mtu kujitahidi katika kumi la mwisho lote, ili vyote kwa hivyo unajua kuwa lazima siku hiyo nimeipata. Kwa nini? Kwa sababu hakuna siku ambayo ulikosa. Naam. Hadithi ya 9. Wan Muawiyah ibn Abi Sufyan radiyallahu anhu. Ani Nabi sallallahu alayhi wasallam qala fi lailatul qadr. Hadithi iliyopokewa na Muawiyah ibn Abi Sufyan radiyallahu anhu anasema an Nabi sallallahu alayhi wasallam qala, Mtume sallallahu alayhi wasallam amesema fi lailatul qadr, kuhusu usiku huo ambao ni usiku wa lailatul qadr. Lailatu 27 ni usiku wa tarehe 27. Rawahu Abu Daud wa rajihu waqfuhu. Ingawa hadithi hii uzito ni kuwa si hadithi manna mtume, bali ni hadithi ambayo ni maneno ya huyu sahaba ambaye ni Muawiya. Waqad ikhtulifa fi ta'yiniha ala 40 qawlan awradtuha fi fathil bari. Anasema Sheikh Ibn Hajar al-Asqalani ya kuwa maulama wametofautiana kuhusu kuichagua siku hiyo ya kuwa ni siku gani kati ya siku hizo za kumi la mwisho, ni siku gani hasa. Sasa anasema Sheikh ya kuwa maulama wakatofautiana kaul 40, na hizo kauli zote anasema kuwa Sheikh Ibn Hajar ya kuwa amezitaja kwenye Fathul Bari, kwa kumaanisha kuwa sabora zaidi baada ya kuwa ulema tofautiana ni mtu kujitahidi katika siku zote hizo, ili ajue kuwa amezipata vyote wavyo, kwa kuwa hakuna siku alikosa. Hadithi ya 10, wa Aisha radhiyallahu anha qalat qultu ya Rasulullah ara'aita ina alimtu ay laylatin laylatul qadr ma aqulu fiha. Aisha anauliza mtume kuwa mtume waonaje kama nitajua ya kuwa huu usiku ndio usiku wa laylatul qadr, ni kipi maneno yapi ambayo natakiwa niyaseme ndani ya usiku huo? Kala mtume akasema kuli sema allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Rawahu al-khamsa ghaira Abi Daud wa sahahahu at-Tirmidhi wal-Hakim. Kwa hii ndo dua ambayo mara nyingi yatakiwa muislamu ajitahidi kuiomba ndani ya usiku wa Lailatul Qadr, ndani ya usiku wa Lailati al-Qadr. Kwa nini? Kwa kuwa ndo hadithi ndio dua ambayo mtume amemfundisha Aisha, nikawa amemfundisha umma kwa jumla. Na hadithi yenyewe inazumzia kitu kimoja peke yake. Na kitu chenyewe nini? Ni umuhimu wa Muislamu kuomba msamaha. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Kwa hivyo umuhimu mkubwa wa Muislamu katika dua zake kuomba msamaha. Kwa nini? Kwa sababu sote ni wakosaji. Na mzuri katika wale wakosaji ni ule mwenye kuomba msamaha. Hasa fursa hiyo ukiipata ambao kiombo unakubaliwa, basi atakiwa fursa hiyo itumie kwa kuomba msamaha, ili uenda inshallah mizimu ya kusamehe na ukafa kama hauna madhambi. Lakini sasa mushkili ni huu. Hii hadithi imeeleza dua hii vizuri kabisa. Na hii hadithi haimaanishi kuwa mtume huwa hapendi dua ndefu. La, lakini yeye anaona kuwa dua fupi ndio bora kuliko dua ndefu. Ndio sababu akafundisha dua hii kwa fupi kabisa. Pili, si kwa kuwa mtume alikuwa haweza kuongeza maneno mengine hapo katikati. Alikuwa anaweza, lakini akaona kuwa yatosha hivi. Sasa ndio sababu katika wale ambao huwa wanaomba dua hizi katika kunut ya witri, wale ambao huwa wanaongeza maneno kadha kadha huwa wanaribu na wanafanya makosa. Kwa unaweza pata kuna wengine wanasema Allahumma innaka afuun, hapo katikati wanaongeza karimun, alafu tuhibbu alafwa fa'fu anni. Na ukimwambia muislamu huyo kuwa si vizuri hivyo, anaona kuwa sawa, wewe kwa nini unaniambia hivyo? Na ambapo uko haki kumwambia hivyo kwa sababu mtume hakusema hivyo. Na yatakiwa tuelewe hivyo. Dua yoyote ambayo mtume amefundisha, dua yoyote ambayo mtume amefundisha huwa haifai kwa muislamu ndani ya dua hiyo kuongeza chochote. Anitakiwa ibakishe hivyo hivyo. Kitu ambacho unaweza kubadilisha katika dua ambayo mtume amefundisha ni kitu kimoja peke yake ndio unaruhusiwa. Nacho nini? Ni kuwa ikiwa dua mtume amefundisha kama alivyofundisha hapa ya kuwa imekuja katika suratul ifrad, dhamiri ni ya mtu mmoja, sasa si makosa ikiwa utaiomba kwa kutumia dhamiri ya watu wengi. Kwa nini? Kwa kuwa wewe unaombea watu wote. Na ni kwa sababu ukisema kuwa unabakisha pia vile vile, utakuwa sasa hapo una ubinafsi ili ujiombe alafu watu waitikie, kwa kuwa wewe ndio umeitikiwa peke yako, na hali ya kuwa watu wote wanataka hii dua nini iwahusu. Kwa ukisema Allahumma innaka afun kari, ya Allahumma innaka afun tuhibbu alafa fa'fu anni, watu wakasema amin, na maana kumejiombea peke yako. Sasa hapa itakuwa ni ubinafsi. Hasa ikiwa unaswali peke yako, soma dua hiyo kwa namna hii. Lakini ikiwa unaswalisha wengi, hapo si makosa kufanyaje kubadilisha. Ukatoa hiyo dhamiri ya mmoja, ukiweka dhamiri ya watu wengi. Hii inaruhusiwa. Lakini kubadilisha kalimati zingine ambazo ni katika dua kama hii ama dua nyingine yote ambayo mtume amefundisha ama kuongeza, hii inakuwa ni makosa. Na mara nyingi ukiulizwa ni makosa kwa sababu gani, ni kwa sababu ya kuwa ni ile hadithi mtume sallallahu alaihi wasallam alifundisha mmoja katika masahaba, dua ya kulala, dua ya kusoma anapoenda kulala, fadhali. Kisha mwisho wa dua hiyo akawa mtume amemfundisha, fadhali, asome ya kuwa amantu bikitabika alladhi anzalta wa nabiyika alladhi arsalta. Sasa mtume akatumia lafdhi hiyo wa nabiyika alladhi arsalta. Huyo sahaba alipoambiwa na mtume kuwa hebu regelea, ye akasoma, alipofika pale mwisho akasema amantu bikitabika alladhi anzalta kisha wa rasulika alladhi arsalta. Sasa mtume akamwambia hapana, mimi sikwambia hivyo, mimi nilikufundisha kuwa wa nabiyika. Ambapo tunapoona wewe unaweza kusema kuwa lakini sasa kuna makosa gani hapo? Kwa sababu nabii na rasul ni kitu kimoja, bali ile lafdhi ya rasul ni aamu wa afdal min lafdhi madha min ismi nabii. Kwa sababu tofauti kati ya jina la an-nabii na rasul, mulama huwa mara nyingi wanaeleza tofauti nyingi, lakini tofauti ambayo huwa ni ya mkato na ndio bora zaidi ni kusema tu kuwa an-nabiyu afdal min ar-rasul afdal min an-nabiy, fa kullu rasulin nabi wa laysa kullu nabi madha rasul. Kwa hivyo ina maana kuwa ile daraja ya rasul ni daraja ambayo ni kubwa kuliko nini, daraja ya nabi. Lakini sasa pamoja na kuwa mtume alianza kuwa ni nabii kisha baadaye ndo akapanda daraja akawa ni rasuli, kama tunavyofundishwa kuwa nubbi'a biikra wa ursila bil mudaffir, lakini pamoja na hivyo ni kuwa yeye ni nabii na yeye ni rasuli. Sasa alitumia lafdhu ya nabii katika ile dua ambayo yeye yaruhusiwa kumuita kwa jina lote na sifa yote hapo. unaweza kumuita nabii, unaweza kumuita rasul, lakini sasa yeye kwa vile amefundisha na akatumia lafzi ya nabii, ikawa anamwambia sahaba kuwa asibadilishe lafzi hiyo na hakika lafzi ya rasul. Unaona? Na hiyo ni dalili kubwa zaidi ya kuonesha kuwa haifai kabisa muislamu kubadilisha dua ambayo mtume amefundisha dua ile, kwa kubadilisha kwa chochote ambacho unaweza kuona kuwa labda wewe ni mfundi sana lakini ukawa maribu. Naam. Jambo lingine ambalo pia maulama wetu huwa natuhusia ni kuwa dua ya kunut, basi ikiwa utaleta ile dua, si makosa ukiongeza dua nyingine, lakini iwe ni dua kwa ufupi. Na miongoni mwa dua ambazo unaweza kuongeza ni dua kama hii, lakini si eti hasa uanze kuleta dua nyingi ambazo dua zenyewe asili yake ni umetoa kwa watu kina Sudaisi, na si eti ni watu ni maulama kweli, lakini sasa tunasema kuwa ni watu kwa kumaanisha kuwa hawawezi kumfikia Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hivyo uache dua ambazo Mtume amefundisha, uende kwa dua za zimetungwa na baadhi ya maulama wa kisasa, tena dua ambazo kiziangalia wamezitunga kwa mtindo wa saja. Yaani kwa kuwa nitaka sasa, yaani kile kimalizo malize na herufi moja moja, yaani kama kuliwaza watu na kufurahisha, yaani ile dua iwe yani inaenda kwa mtindo huo. Mbapo hamna jambo kama hilo. Nitakiwa sawa nini? Ni kuwa ufadhilishe kile ambacho ni cha Mtume kuliko cha mwingine yeyote. Naam. Hadithi ya 11. Wa Nabi Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tushaddu rihal illa ila thalathati masajid al-Masjid al-Haram wa masjidi hadha wal masjidi al-aqsa. Naam. Hadithi iliyopokewa na Abu Sa'id al-Khudri radza Allah zimfikia, anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema la tushaddu arrihal, safari yoyote haifungwi. Naam. Ingawa asli ya tushaddu ni kufunga, na arrihal maana yake hapa ni kile kiti ambacho huwekwa kwenye ngamia, ili sasa ndio mtu anapoketi hivi anaketi akiwa katika hali ya utulivu. Sasa kile kiti tunapoona kinafungwa na ikawa yani kinaandaliwa vizuri, ina maana kuwa mwenye ngamia huyo yani ana safari ambayo anataka kwenda, ndio sababu anaandaa ngamia yake hivyo. Naam. Na huwa kwenye ngamia yuko anaekewa kiti hicho, na pia kwenye farasi pia anaekewa, lakini rihal mara nyingi nini hutumika kwenye ngamia. Na ndio sababu hata katika ile hadithi mnakumbuka Mtume alipokuwa anazungumzia kuhusu masala ya sutra alisema mithlu muakhirati rahli, elewa kwa hapa akataja nini ile lafdhi ya rahli, ambao rahli nini ni mwisho wa kile nini kile kiti ambacho kinawekwa kwenye nini kwenye ngamia, hasa mwisho wake ana huko nyuma, muakhir maana yake ni mwisho huko upande wa nyuma, vile kimenuka hivi ili kimzuie yule mtu kuteleza kuanguka upande wa nyuma, na pia upande wa mbele huwa amekiwa kitu cha kushikilia. Siku hizi mashallah, kwa wale ambao hawajai kwenda sehemu za ngamia huwa zinapitishwa humu humu, na unaweza ukaona kule ambaye hajai kuona kabisa pia nadhani anaweza akaenda. Wakati mwingine hata kwenye siji nitwaje huko beach huko ama kwenye show huwa viko, lakini sasa nadhani wengi wetu tumeona hizo vitu. Sasa Mtume anasema kuwa hii ni kinaya ya safari, ya kuwa safari haifai kufungwa, ni ikawa ni safari ya kumenuia kwenda unapoenda kwa ajili ya ibada ya sehemu hiyo, kwa ajili ya kuwa unaenda kutekeleza ibada sehemu hiyo. Haifai kabisa mtu kufunga safari kama hiyo illa ila thalathati masajid, isipokuwa ikiwa unaenda safari ya kuelekea katika misikiti mitatu. Msikiti wa kwanza Mtume akasema al-Masjid al-Haram ni msikiti wa Makka, wa masjid hadha, msikiti wa pili ni msikiti wa Mtume. Akiongea alikuwa ndani ya msikiti wake, akasema kwa msikiti huu Masjid hadha, akaushiria. Na msikiti wa tatu ni al-Masjid al-Aqsa, msikiti wa Aqsa. Tafakuna alayhi. Hadithi ni hadithi ambayo imeletwa ndani ya mlango wa itikafu. na pia ikaletwa ndani ya mlango huu wa Lailatul Qadr, kumaanisha fadhila ya Muislamu ikiwa atajaliwa, basi anaweza akajitahidi angalau afanye itikafu yake ndani hizi misikiti, kwa kuwa fadhila inakuwa ni bora zaidi kuliko ukifanya ndani ya misikiti mingine. Hiyo ndio maana yake kubwa zaidi, kwa kuwa ikiwa utanuia kufanya itikafu, kwa kuwa umenuia ufanye itikafu mahala popote ambapo utafanya ili upate fadhila kubwa na daraja kubwa na thawabu nyingi, basi nuia katika hizi misikiti mitatu ili ufunge safari uende basi kufanya itikafu kule. Lakini si eti kunuia itikafu msikiti mwingine ambao si katika hizi misikiti mitatu, na hali ya kuwa msikiti huo fadhila yake ni sawa na msikiti wako ambao ungenuia na ukaribi yako ama kwa mahali pengine popote. Sasa hii itakuwa haina maana yote. Hiyo ndio maana ya hadithi kubwa ambayo inaweza ikatafsirika katika mlango huu. Lakini maana nyingine pia ya hadithi hii ambayo inazungumzia kuhusu fadhali masala ya kufunga safari, kwa tusifunge tukaenda katika misikiti mingine yote isipokuwa hizi misikiti mitatu, hii ina maana pana zaidi ya kuwa haifai mtu kuitikadi ya kuwa kuna mahala popote hapa duniani ambapo mtu akitekeleza ibada yake ibada ile inazidi fadhila yake mahala ambapo si katika hizi sehemu tatu peke yake. Kwa hakuna mahala pengine hapo ulimwenguni ambapo pana fadhila na pana ongeza daraja ya ibada na thawabu zake na fadhila yake mbali na hizi misikiti mitatu. Hasa hii hadithi huwa ni pigo sana kwa watu wa bida ambao huwa wanafunga safari wakienda kwenye makaburi, wakiwa wanaadhania kuwa wakienda pale kisha napata kwenye makaburi hayo kuna sehemu wameka sijui nasoma Qur'ani, hasa wanaamini kwa kusoma Qur'ani pale napata thawabu nyingi, ama wanaswali pale, ama wanaomba dua pale, ama wanaenda kufanya mengine kama kutoa sadaka pale. Yote hayo ni bida ambazo kama hauna hadithi nyingine ya kuwajibu, na unawajibu na hadithi peke yake. Naambia kuwa yule mwenye kufunga safari nenda labda Mamrui ama Lamu ama aende Makina Road ama aende mahali pengine popote ambapo huwa kuna hizo kaburi ambazo wanazitukuza na wakifanya ibada karibu yake na hata wakiomba walioko pale, basi hadithi ya watosha. Kisha zaidi ya hapo, sasa hadithi ya tukumbusha ile hadithi nyingine ambayo nadhani tulisema mwanzo wa mlango huu, ya kuwa kuna baadhi ya maulama wamesema ya kuwa hivyo hivyo pia itikafu haifai kufanywa isipokuwa katika misikiti mitatu, la itikafa illa fi thalathati masajid. Kisha zikatajwa hizo hizo misikiti ambazo zimetajwa hapa, msikiti wa Makkah Masjidul Haram, na msikiti wa Mtume Masjid Nabawi, na msikiti wa Aqsa Masjid Aqsa. Lakini tukasema kuwa hadithi hiyo ndio imesababisha khilafu kati ya maulamao kuhusu kuwa je, itikafu ya ruhusiwa msikiti wote ama ni msikiti mitatu peke yake. Sasa wale wanaoona kuwa itikafu ni kufanya msikiti wote, dalili yao kubwa wametumia ile aya ambayo Allah anasema wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid. Aya hiyo imetaja lafzi ya almasajid, na lafzi ya masajid hapo ni jamu kisha muhalla bi alif wa lam, na katika masla usul fiqh manake hiyo ni min siyaghil umum, min siyaghi al umum. Kwa sababu hiyo nini ni al istighraqiyah. Lakini sasa wale wengine wakasema hata kama hiyo ni am ikija kisha ikija dalili nyingine ambayo ni khas inahusishwa. Sasa mushkil lakini ukawa siko kuhusishwa hiyo dalili, kwa sababu ingehusishwa ingekuwa kuna mjadala. Lakini sasa mushkili ukawa ni kuwa je, hiyo hadithi ambayo sasa tutaizungumzia ya kuwa inasema hakuna itikafu isipokuwa misikiti mitatu ni hadithi sahihi ndio tuitumie kwa kukhusisha aya hiyo ama si hadithi sahihi? Sasa hapo ndio kwa kuna khilafu kati ya maulama. Sasa kwa wale waliosahihisha hadithi hiyo wakaitumia kama hoja ya kuwa haifai mtu kufanya itikafu isipokuwa kwa hizo misikiti mitatu, na kwa wale ambao wanaona kuwa la hadithi si sahihi wakabakia na amun ambayo ilikuja katika nini, na umumu iliyokuja kwenye aya ya kuwa unaweza kufanya itikafu mahala popote. Sasa utapata kuwa lakini mbali na hiyo khilafa ambayo nadhani tulieleza mwanzo wa mlango huu, tunasema kuwa hata kwa wale ambao wanasema unaweza kufanya itikafu mahala popote, kwa mujibu wa hadithi ambayo tumesoma sahihi, wanakubaliana na hadithi hii ya kuwa licha kuwa itikafu unaweza kufanya mahala popote, lakini lao kama utaifanya ndani ya msikiti wa Makka ama ukifanya ndani ya msikiti wa Madina ambao ni msikiti wa Mtume Masjid Nabawi, ama ukifanya ndani ya msikiti ambao ni Masjid Aqsa huko Palestina huko, basi itakuwa itikafu yako ina fadhila bora zaidi na kubwa zaidi kuliko ukifanya msikiti mwingine wote. Na ndo sababu miongoni mwa wasia ambao mara nyingi ikiwa mtu amekuja kukuaga kuwa anaenda haji ama anaenda umra, ni vizuri zaidi kumuhusia kuwa usisahau kufanya itikafu ukifika Makka ndani ya msikiti ambao ni Masjid al-Haram, na pia usisahau na usiache kabisa kufanya itikafu ukifika Masjid an-Nabawi Madina, kwa sababu kuna watu wenda haji na wakarudi na hakuwahi kufanya itikafu. Hasa kwa nani asifanye itikafu? Na ile hali hata kama ni kweli itikafu unaweza kufanya mahali popote, mimi naifanya hata huko nyumbani, lakini sasa huko ni bora zaidi, kwa nini usifanye huko? Kwa nini usifanye huko? Kwa hiyo ina maana kuwa ni kwa sababu ya kutojua. Na kwa wale ambao wanaamini kuwa sasa haufai kufanya itikafu mahali popote, hasa hao ndio aula zaidi kufika huko, basi wa angalau wakishe kuwa basi kile ambacho mlikuwa mnasema kuwa sasa hatufanyi mpaka tufanye tukifika, asafanyeni sasa vizuri kabisa. Kwa hata kama atakao wiki mbili huko, basi angalau afanye siku 10 nzima za itikafu ikiwa ataweza, basi na hivyo. Lakini kwa jumla ni kuwa Allah tujalie tujaliwe kwenda huko, na tukijaliwa basi tusisahau angalau pia kufanya itikafu huko. Naam. Na itikafu kufanya huko ni rahisi, kwa sababu wewe mwenyewe kwanza huwa huko si kwenyu, na kilichokupeleka huko ni ibada. Sasa mushkili ni kuwa wewe uone kuwa lakini sasa niende huko kwa baridi, kwanza Madina wakati mwingine huwa kuna baridi sana msikitini. Sasa uanze kufikiria ile baridi alafu ikugopeshe kwenda wapi kufanya itikafu. Na tamaka pia kuna wakati msimu inakuwa ni baridi. Sasa uanze kuona afadhali niende wapi huko maloji nilale, hakuna shida. Kwa sababu nini? Ni mates na nimelipia, na pia kuna vyakula huko na hapa ambapo hamna chochote. Huko kwenda kwa starehe huko. Unatakiwa mtu ajitahidi kwenda itikafu. Na kisha kwa vile kwenye grupu ukifanya itikafu huko, wenzako watakuwa nakuja kila wakati wa swali mnaonana. Sasa mkionana kama kuna kitu nataka kuwatuma, utawatuma. Wanina kunlia chakula kama ni mkate, kama nini, wanakuletea pale. Alafu uzuri pale chozi kwa pale pale unaenda, alafu narudi, itakuwa sama nake ni pale kwa pale. Kwa hivyo inshallah tuweke nia hiyo kuwa ile siku tajaliwa kwenda huko, basi tutafanya hizi itikafu mpaka inshallah Mwenyezi Mungu ajalie ziwe ni makubuli. Naam, naona mlango huu tushaumaliza. Ikiwa tutaanza, tutaanza mlango wa haji. Na naona fadhali tuache mlango huu wa haji, tutaanza wiki ijayo. Kwa hivyo kama kuna mtu ana swali kwa zile hadithi ambazo tumezizungumzia, anaweza kaulizia inshallah kabla adhana. Naam, fadhali, fadhali mwenye haja anaweza kaenda. Fadhali, fadhali uliza. Kusema kuwa siku ya Lailatul Qadr sio? Naam. Alipoingia kwenye nyumba. Oh, yani msikitini. Naam. Hiyo inatosha kuambia kuwa ni si kweli. Kuwa timtuma alikuwa ni kama hita kiasi ya kuwa takinyia kwenye giza hivi, basi inakuwa sati ashamulika kila kitu. Ingekuwa hivyo basi ingekuwa hata yani unjua hakuna usingizi mzuri kama kulala mahali ambapo kuna giza. Sijui hivyo. Sasa ikiwa ni hivyo, ina maana kuwa mtume alikuwa kwa nyumba akiingia, basi atakuwa saa giza inakuwa sawa ndala na ni kama time washa hivi. Sasa vipi gani hayo? Lakini zaidi ya hapo ni kuwa sisi tunajua ya kuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam yeye, tunaposema kuwa yeye alikuwa anamwangaza ni kweli, lakini ni kwa sababu ya kuwa ni uso wake ani ulikuwa unang'aa. Ana alikuwa si Mwafrika, hiyo ndio maana yake. na kisha pia yani alikuwa kipendeza, hiyo ndio maana yake. Lakini kuna maana ya mwangaza kama huu ya kuwa eti alikuwa kiangaza kiasi cha kuwa ni taa, hapo hapana, hapo hapana, kwa sababu hadithi miongoni mwa hadithi ambazo zaonesha kuwa si hivyo, maswahaba wanasema, ukisoma hadithi zile za fajri, yani wakati wa zinazoeleza kuhusu wakati wa alfajiri, zinasema kuwa walikuwa kiingia kufanyaje kuswali asubuhi kwenye ghalas, na ghalas ni ile giza la usiku, la mwisho la usiku, wanaswali kiasi cha kuwa nini, yani watu hawajuani, naingia msikitini lakini ule ambaye msema naye humjui, lakini sio wakiondoka, wanaondoka wakati nini, ani kila mtu anamjua nini, jalisa huwa anamjua yule ambaye alikuwa ameketi kando yake, unaelewa. Na hadithi zingine zinasema kuwa wale sasa wanawake walikuwa wakiondoka wakati mwingine katika baada ya salat fajri, ani kabla ya mwangaza kuanza kufanyaje kuwa wazi kabisa kiasi cha kuwa unaweza kuona kila kitu. Kwa jumla ni kuwa ingekuwa hivyo basi ingekuwa mtu akiingia tu msitini hivi na kwa saa tatu alishawaka, basi nakuwa maana yake hata hiyo hadithi itakuwa haina maana, kwa sababu hizo hadithi zinamaanisha kuwa maswahaba walikuwa kiswali mpaka ani ule mwangaza wa asubuhi unachomoza na ndio wanamaliza asubuhi. Sasa wakafanya jambo, wakasema ina maana wanaingia kama kuna giza, kisha baadaye, kwa sababu kama alikuwa anasalisha asubuhi inakuwa ndefu kiasi na ile giza huwa ni giza la mwisho wa asubuhi, hasa ile swali kimalizika tayari inamalizika na tayari ni mwangaza, kiasi cha kuwa ukiangalia hivi nje ni kweupe kabisa. Siku hizi unapata watu wengi wakiswali subuhi halafu wakamaliza na wanaona ni mwangaza hivi, wanasema mbona tena tumeswali leo kuchelewa hivi, yani maana yake wanaona kuwa wamechelewa kuswali subuhi, eti watakiwa swali halafu kwa kuna mwangaza, umeelewa. Hata huko nishie kupata salamu kama hizo ya kuwa watu wanalalamika kuwa vipi, mbona nyinyi mnaswali kuchelewa subuhi, na ambapo hiyo ni katika sunna, yani mtume anasema kuwa nini, asbihu bisubhi, nani asbihu bisubhi ani bimaana asfiru bisubhi, ani kuswali asubuhi ule wakati wa kuwa bado ani kuna mwangaza. Kwa hivyo hiyo ni kumaanisha kuwa ni bora zaidi wakati mwingine tuchelewesha asubuhi kiasi cha kuwa nini, tukiswali basi ni mwangaza kabisa, lakini si mwangaza wa jua kwa limchachomoza, ingawa ni bora zaidi lakini kuingia katika giza alafu kutoka wakati wa kuwa mwangaza sasa ushatanda. Kwa hadithi hiyo yani inawajibu wale wanayosema kuwa mtume alikuwa ni mwangaza kiasi cha kuwa ni mwangaza kama mwangaza wa tau, si hivyo, wallahu alam. Naam, kama kuna swali lingine mweza mkauliza, tafadhali. Itikafu ina idadi, idadi ya watu ama idadi ya wakati ama idadi ya siku ama idadi ya nini? Haina idadi. Itikafu unafanya kwa uwezo wako, ukitaka siku moja unafanya, ukitaka siku mbili unafanya, siku tatu unafanya, ndivyo, haina idadi. Yeah? Haina mwezi maalum pia. Mwezi wote unaweza kufanya. Ingawa saa tunaona kuwa mwezi bora zaidi wa kufanya itikafu ni mwezi gani? Ramadhani, si ndio? Kwa nini Ramadhani? Ni kwa sababu kuna Lailatul Qadr katika ile kumi la mwisho. Si ndivyo? Hiyo ndio sababu yake kubwa. Kwa sababu ile leila huwa ni usiku. Na kwa vile sasa hiyo Lailatul Qadr pia ni usiku, hasa ndio bora zaidi. Ukifanya itikafu kisha usiku ukupate kama kwenye itikafu, kwa hiyo inakuwa itikafu yako imesadifiana na usiku ambao ni bora zaidi. Yeah, Allah alam. Naam, fadhali. Fadhali, fadhali. Lazima nia, lazima nia. Na ukiamua nia, manake unakuja kabisa ukijua kwa mimi nakuja kufanya itikafu, kwa hivyo unaachana na shughuli za nje. Naelewa, huwa ndio bora hivyo. Na watu wengine huwa ambao wana uwezo hata wanaenda Ramadhani haji umra, alafu wanawahi kabisa na ile kumi la mwisho yote wanafanya nini? Huko itikafu msikitini, na pia mbali na hivyo wanafanyaje? Wanakuwa kabisa wanakamilisha Ramadhani yao huko. Ndio wengine huenda alafu akarudi mapema, lakini mtu ambaye ana uwezo anafanya hivyo. Sasa mtume anasema kufanya umra ndani ya Ramadhani sawa na hija. Subhanakallahumma rabbana bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.